तेज दिमाग। पापा खरगोश अपने बेटे को पढ़ा रहे, दो दुनी चार होता है। नन्हे बनी ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने इस बात को सैकड़ों बार सुन रखा था। पापा खरगोश ने पूछा, अच्छा तो बेटे दो दुनी कितना होता है? एक, बेटे ने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। एक, तुम्हारा मतलब क्या है? चार होता है, ये तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? खरगोश पापा का पारा चढ़ने लगा। एक, बेटे ने हठपूर्वक कहा, उसे अब बस जिद चढ़ गई थी। तुम सब गड़बड़ कर रहे हो, पापा खरगोश बहुत नरमी से बोले। अच्छा देखो, ये है तुम्हारे आगे की दो पैर, ये रहे तुम्हारे पिछले दो पैर, क्या ये दो दूनी मिलकर चार पैर नहीं बनते? ठीक है ना, तो तुम्हारे पास कुल कितने हुए? चार। तुम्हारे पास चार पैर हुए, हुए ना? अपनी आंखों में चमक लिए हुए नन्हा बनी अड़ गया। मेरे पैर तो चार ही हैं, परंतु दो गुड़े दो पैर मिलकर एक बनता है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है, खरगोश पापा ने हताश होकर कहा। नहीं, मेरा दिमाग नहीं फिरा है, नन्हा बनी चिल्लाया। दो गुड़े दो खरगोश के पैर मिलकर एक खरगोश बनता है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? खरगोश पापा के कान खड़े हो गए। बिल्कुल सीधी सी बात है, नन्हे बनी ने बड़े रोब से समझाया। अकेले पैरों का कोई मतलब नहीं, जब मैं तुमसे कहता हूँ भेड़िया के चार पैर, तो तुम्हारे कानों पर जू तक नहीं रहते, परंतु जब मैं कहता हूँ एक भेड़िया, तब तुम पलक झपकते ही सर पर पांव रखकर आग खड़े होते हो। खबरदार, अपनी जुबान को लगाम दो, मत भूलोगे तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। पापा खरगोश को गुस्सा आ गया था। दो दूनी यकीनन एक होता है, ये बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है। पापा खरगोश कुछ अपने में ही बुदबुदाते और वहां से फुदकते हुए हट गए। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, उनकी खाने पीने की इच्छा मर गई थी। वो बस सोच रहे थे और सोचे जा रहे थे, और जितना ही अधिक वह सोचते, उतना ही अधिक वह इस बात के कायल होते जा रहे थे कि उनके बेटे के पास अपने कंधों के ऊपर एक तेज दिमाग था। एक तेज दिमाग, दो पहिया दूना वो तो बनता है, बस चार पहिया, लेकिन जब तुम कहते हो एक कार, तो किस्सा बिल्कुल दूसरा ही होता है। कार भयंकर आंखों वाला एक दानव है, जो रात के समय तुम्हें सड़क पर मजे से कुचल कर निकल जाता है। हाँ, लड़का होशियार है, बहुत होशियार। खरगोश पापा विद्वान खरगोशों की परिषद की ओर इतनी तेजी से भाग चले जितनी कि उनकी टांगें उन्हें ले जा सकती थी। उन्होंने अपने पिछले पैर से ठोकर मारकर दरवाजा खोल दिया और एक ही छलांग में वह अध्यक्ष के सामने जा पहुंचे। उनके शब्द धारा प्रवाह फूटने लगे। अध्यक्ष जी सिर हिलाने के सिवाय कुछ कर ही न सके। सचमुच छोकरा तेज लगता है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, जबकि उसका बाप खुद ही ऐसा कह रहा हो। अगले दिन नन्हे बनी को विद्वान खरगोश का दर्जा दे दिया गया। बहरहाल पहाड़े की तालिका में लाल रंग की रोशनी से एक संशोधन किया गया, दो दुनी एक। इसके पिछले तरफ हाशिए पर दो अक्षर अंकित हुए, त और द, मतलब तेज दिमाग। अब से बनी की यह मानद उपाधि थी। शरद ऋतु आ गई, यह जाड़े के लिए अनाज बांटने का समय। बनी देश में सभी को बंद गोभी के दो बोरे प्रति खरगोश के हिसाब से मिलता। एक सम्मानित दिखने वाला खरगोश जोड़ा सामुदायिक भंडार घर पहुंचा। आपका मिजाज कैसा है? देखिए हम लोग आ गए अपने दो दो बोरों के साथ। भंडार अध्यक्ष ने अपनी पहाड़ी की तालिका मेज पर फटाक से खोली। वो मोटे लाल अंकों में बता रहा था कि दो दूनी एक होता है, और बूढ़े खरगोश दंपत्ति को बंद गोभी का कुल एक ही बोरा मिल सका। दूसरे जोड़े को भी एक ही बोरा मिला, इसी प्रकार तीसरे चौथे को भी। पांचवे की किस्मत भी इससे बेहतर नहीं रही, तथा छठवां और सातवां भी। समूचा बनी देश भूखों मरने लगा था। जब तक बसंत ऋतु आई, तब तक यह देश ही न रहा। कुछ ने अपने देश में ही भूख से दम तोड़ दिया और कुछ ऐसी जगहों की तलाश में चले गए जहां अभी भी दो दुनी चार होता था। तेज दिमाग ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने कोई तकलीफ नहीं झेली। वह दूसरे खरगोश देशों में अपनी अद्भुत खोज पर व्याख्यान देता हुआ घूमता रहा, और इस विद्वान अतिथि को हमेशा ही खाने के लिए जायकेदार निवाला पेश किया गया, जिसका आनंद निस्संदेह वो भर पेट उठाता था।